نعمس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستانو، الله دې زمونږ استاد دا کې ناستل دلته چې دا عظیم کتاب ختمیږي، دا کې ناستل دې زمونږ د پاره الله سعادت او کامیابی زمونږ ټولو د دنیا هم وګرځي، د آخرت هم الله وګرځي. دوستانو، د انسان سعادت دا دی، بلکہ دا تمام عالم کامیابی دا دا چھے دا دے کائنات و تعلق دا اللہ سرے، چھے دا انسان تعلق کمی پورے دا اللہ سرے، دا دے کائنات و تعلق دا اللہ سرے، دا دنیا با باقی بھی. چھے کلا دا کائنات و تعلق دا اللہ سر کٹ شی، دا انسان تعلق دا اللہ سر کٹ شی، دا نور سکے چھے دا کائنات سمر دی دنیا دا بطول ختم شی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی کم پوریش لا الہ الا اللہ وی لکھی گی قیامت بن رہی، دا نظام با باقی بھی. خوچے کل دا سے خلق راشی چھے لا الہ الا اللہ نوی لکھی گی او دا خلق و تعلق دا اللہ سر کٹ شی، نو پا دا وقتی با نظام ٹول کٹش ختم بشی. دل تا دا خبر دا ار سڑی ویزا دا اللہ سر تعلق ساتم، کچا تا دیوی چسنا تعلق دا اللہ سر نشتا خبکی گی. تعلق دا اللہ سر چزمون پیدا کی گی، نو اسباب دا تعلق سشے دی. اسباب دا تعلق ہو زمان دا اللہ سر چی پیدا کی گی، پا کم خبرو پا پیدا کی گی. پا لن الفاظو باندے منتبہ استازانو بیچے دا اللہ سر تعلق پیدا کی گی، نو پدرے خبرو پیدا کی گی. پدرے ہو عمل القلب، چی دا زرر آوالو او پدے باندے عملو کو، او دس عمل کیو کو چھے اللہ زمون رزاش. دزر عمل دا یو، عمل الجوارح عمل دا اندامونو، خلا وگونا سترگ لاس او پخی، دا عمل چھے پلاس او خو باندے دس عمل کو چاگہ زمان دا پارا سبب دا نزدیکی دو دا اللہش. او درم دی اخلاق حسنا، کل اخلاق دا دریشو، عمل القلب دا زر عمل، دا زر عمل سا دی ایمان، چی اللہ باندی منگا صحیح عقیدہ ساتو، فزرکی زمانگا صحیح عقیدہ راشو. باقی دے کے او پا ایمان کے بیا بنیادی سزونا چی دی دا دری دی، دا اللہ توحیدو چی اللہ حق ذات تے، چی نہ وہ صرف ذات کے سوک شرشتا او نہ اغا صرف صفات کے سوک شرشتا. مثلا دا اللہ علم دے، نو دونا علم دا بلچانشتا. دا اللہ قدرت تے، دونا قدرت دا بلچانشتا. اللہ پا خپل مخلوق باندے مہربانا دے، دونا مہربانی بل چاکے نشتا. چھ زمانگا عقیدہ درستشی، عقیدہ کی یو مسئلہ شو دا توحیدو، دیما مسئلہ دا رسالت دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سوگ دے دا اللہ رسول دے، پا دے زمان عقیدہ. او دریمه مساله ده د عقیده چې قران مجید دغه او حدیث بیان کړي هغه عقیده ده د آخرت. آخرت چې آخرت د مرگ نه پس بیا ژوند شته، چې سړی ژوندی شي د ژوندی کیدلو نه پس به بیا یو میدان لګي، میدان حشر بی، او په هغه میدان حشر کې به هر بنی آدم خپل رب ته پیش کیږي. دا زموږ عقیده ده. رسول پاک د دې بیان کړی دی داسې به پیش کیږي چې د خپل رب او د ده منځ کې به څه ترجمان نی. الله به ته ډایرک تپوسونه کوي، دی به ډایرک جوابونه ورکوي. کله چې بنی آدم الله ته پیش شي نو یو به دا پوښتنه کوي چې عن عمره، مثلا دا زموږ عقیده، نن زما ږیره سپینه شوه، بیا مړ شم، شپېته کاله اویا کاله مې عمر دی، چې زما دا عقیده چې په ورځ د قیامت به ما نه الله تپوس کوي چې دا شپېته کاله اویا کاله تا په څه کې تیر کړي. دا پوښتنه به شي عن عمره، د عمر نه چې فی ما افناه، په څه کې ختمه کړې وه د عمر نه. دا سوال به الله کوي، زه او ته به د هغې جواب کوو چې دا زموږ عقیده. دویمه مسله به ته دا تپوس کوي وعن شبابه، د خپل ځوانۍ نه، مونږ باندې خو دا وخت تیر دی ځوانانو، تاسو دا کوشش کوئ الله دله ځواني در کړې ده، دا وایه چې په ورځ د قیامت به الله ما نه تپوس د دې ځوانۍ کوي چې فی ما ابلاهو، دا ځواني دې په څه کې زړه کړې وه، دا نن دې چې ږیره سپینه شوه ځواني دې ختم شوه، هغه کې دې څه کې ختمه کړې وه، علم دې څومره حاصل کړی و، پوهه دې څومره حاصله کړې وه، چاته دې فایده څومره رسولې وه، دې وطن ته دې څونه رسولې وه، نقصانونه دې د خلکو څومره کړي و. دا عمر سوال، دا نوجوانی سوال، او دویم دا دی وعن ماله، انسان نه به تپوس د مال کیږي، د مال چې هغه تا به موټر اغوستی و، تا کور جوړ کړی و، کاروبار دې کړی و، نو من عین اکتسبه، دا دې د کوم ځای نه ګټلی وي. دا د هر بنی آدم نه سوالی، من عین اکتسبه، د کوم ځای نه دې ګټلی وي، او چې بیا دې وګټلې نو وفی ما انفقه، په کوم ځای کې دې لګولی وي، چرته دې لګولی وي. دا د هر چا نه رسول پاک صلی الله علیه وسلم وي دا تپوسونه کیږي. بل تپوس کیږي وعن علمه، ماذا عمل فی ما علم، چې ما تا ته پیغمبر در لیږلی و، کتاب مو در لیږلی و، په هغه کتاب دې ځان پوه کړی و، په هغه عظیم کتاب چې درله مې در لیږلی و تا دې ځان پوه کړی و، یا ما درته یو لوی پیغمبر در لیږلی و، هغه ښکلی حدیث هغه بیان کړی و تا پې ځان پوه کړی و. دا تپوس، او چې بیا دې ځان پوه کړ نو بیا سوال لا دی د پوهې مطابق تا څومره عمل کړی و، هماغسې دې عمل کړی و چې څنګه قرآن او حدیث ویلي و که نه. نو ما وی انسان تعلق چې د الله سره پیدا کیږي نو یو دغه سبب څه دی؟ عمل القلب، چې د زړه نه عمل واخلی، خاص کر عقیده درسته کې، او په دغه عقیدې کې بیا دا مسلې چې دا توحید د الله، رسالت د رسول الله، او د قیامت مسله، چې دا درې مسلې وي انشاءالله د انسان به قرب الله ته حاصل شي. دویمه مسله ده عمل الجوارح، اندامونو عمل، چې لاس او خپو نه، د خولې نه، د سترګو نه داسې عمل والو چې هغه ذریعه زموږ دپاره د الله د نزدې کېدو شي. او بیا چې عمل کو نو استادانو به وي عمل به څنګه کوو، موز به څنګه کوو، سبق ته به څنګه کینو، اورو به څنګه، حج به کوو څنګه به کوو، عمره به کوو څنګه به کوو. نو چې عمل د جوارحو د اندامونو عمل کې نو هغې کې بیا ضرورت دی استادان وی تصویر العمل، د دې عمل صورت به څنګه جوړو، د عمل شکل به څنګه جوړو. ته چې مونځ کې اول به څه کې، اول به نیت وکې، بیا به تکبیر تحریمه کې، بیا به سبحانه وې، بیا به پسې قیام کې، بیا به رکوع کې، بیا به سجده کې. دا یو عمل صورت جوړول، تصویر العمل، چې دا عمل صورت جوړ کی صورت په عمل کې دا ضرور دی. او تصویر العمل کې سړی محتاج قرآن مجید ته دی، احادیث د رسول الله ته دی. قرآن وایي مونځ کوي خو بیان یې نه دی کړی چې څنګه یې کوو. نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم دغه مانځه تصویر مونږ ته جوړ کړی دی. حج کوي، عمره کوي، دے بیان کړی دی خو څنګه به کوو، شروع به په کوم ځای کوو او ختمو به په کوم ځای باندې. نو دا غدا عمل تصویر دا جناب محمد رسول الله مونږ ته بیان کړی. عمل کې دا چې تاسو کوئ په اندامونو، نو یو ضرور دا دی چې د ځانه لګیا نه یو، صورت او شکل د عمل جوړ کړو. دوستانو، دویم دی احیاء العمل، چې دې عمل کې مونږه سا واچو. دا سا عمل حکم، منس حکم، ترجمه خو مې وکړه، ترجمه کوم، بخاری ویم، دا خو یو عمل دی. خو دا عمل کې چې سا واچوم، سا چې دا عمل ژوندي وي په ورځ د قیامت باندې، دا عمل داسې چې قابل د قبلېدو وي، دا زما عمل چې دی نو دا ذریعه د الله د رضا کېدو شي. عمل کې سا چول، عمل کې چې سا چول کېږي، دا تاسو ویلي دي، دا په اخلاص ښه، اخلاص للهیت. نن د قرآن مجید ختم دی، مونږ ورته رالو، سله رالو، اس فایده نه، اس تمه نه، صرف صرف چې خپل رب زمونږ نه رضا شي. دا ختم د قرآن چې ډېر برکتونه د الله د طرف نه دغه کېږي، چې په هغه برکتونو کې الله پاک مونږ هم شامل کړي، الله دې مونږ شامل کړي، خیال لري. نو ما وی عمل چې را ژوندي کېږي نو دا للهیت، چې نیت خالص وي. دوستانو، دې باندې هر عمل کوئ خو چې للهیت پکې نه وي، هغه عمل مړ دی، مړ بیسا، او بیسا شی الله نه قبلوي. لکه تاسو غواړئ یو مړه وي، نو په مړه وسو کړي. د دې وجې نه زموږ دا ښکلي کتابونه د حدیثو، لکه مشکات شریف چې شروع کوي، نو سر کې حدیث دا وایي چې انما الاعمال بالنیات. دوستانو، د تمامو اعمالو دار مدار چې دی که نه، هغه په نیت دی. دې ترجمې لرالی خو که نیت کې د الله رضا وه، د الله رضا. که دې ترجمې لرالې خفه کېږی مه. یو سړی وایي زه رالم خو یې شاکېړی پټې کړم، هماغه د کېړو مسله ده. که بل سړی بل شي لراغی، هغه بل لراغی. نو ما وی تصویر د عمل، چې د عمل صورت مونږ جوړ کړو، احیاء العمل، عمل کې سا واچو، را ژوندي کړو، للهیت او اخلاص پکې راشي. او دریم دی ثمرة العمل، د عمل نتیجه. دا موت تا نن دا څومره خواري وکړه، ترجمه م وکړه، په ډېرو ګرمو کې رالو، یخنو کې رالو، بارانونو کې راللو، د دې نتیجه به سي؟ آیا زما په دې ترجمه کې به وزن وي؟ ورځ د قیامت چې زما دا عمل زما په تله د نیکۍ کې واچولی شي، نو دې کې به درونوالی وي که نه وي؟ د دې ترجمې د وجې نه به زما په دې بدن کې وزن وي که نه وي، دا زه چې عمل کوم دا به قابل د قبلېدو وي که نه وي، دا زما عمل دا به ذریعه د نجات د دوزخ نه وي که نه وي. دا ما وی دا ټولو خبرو کې ضرورت څه ته پېښېږي قرآن مجید. نو ما وی د مخلوق او زمونږ او ستاسو مقصد هغه څه دی الله سره تعلق پیدا کېدل، او دا الله سره ما وی مخلوق هر سړی وایي چې زما د الله سره تعلق دی، هر سړی وایي د قرآن مجید سره مې تعلق دی. ګورې دا ټوله چې څونه مسلمانان دي د قرآن سره محبت شته، تعلق شته، خو ډېر خواران پوهېږي نه. دا موجوده حالاتو کې ځینې ملکونو کې د قرآن مجید بیادبی شوې ده، دا خلک نن جلوسونه وباسي او دادي دادي. د قرآن سره محبت شته خو طریقه د محبت ورته یاد نه ده، پوهېږي نه چې آیا د قرآن سره محبت هم دا دی چې ته جلوس وباسه، او که نه راشه په دې ځان پوه که، او راشه په دې باندې عمل وکړه، او راشه دا قرآن رواړه او په دې باندې فیصلې کوه. نو ما وی دا دغه دی الله ته د نږدې کېدو دا سبب دی، او هغه چې روره نیت زمونږ درست کېږي، عقیده زمونږه درسته کېږي، عمل زمونږ درست کېږي، او اخلاق زمونږه درست کېږي، نو دا درست کېږي په قرآن مجید. دا چې دغه کېږي درست کېږي نو د په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درست کېږي. د دې وجې نه قرآن مجید دوستانو د الله عظیم کتاب دی. په تمامو کتابونو کې قرآن مجید د ټولو کتابونو نه افضل او بهتر کتاب دی. قرآن مجید د تمامو کتابونو نه تورات، زبور، انجیل چې دا څومره کتابونه دي هغه هم قابل قدر دي، خو لوی بهترین کتاب چې دی هغه قرآن مجید. دا غیر ډېرې وجې دي، عام خلک په هغې نه پوهېږي، خو یو وجه دا ده چې قرآن مجید د الله کتاب هم دی، خو ګورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه هم ده. زمونږ پیغمبر علیه الصلات والسلام ته الله ډېرې معجزې ورکړې وې. استاد صاحب وایي 3000 معجزې تقریبا د رسول الله وې، خو په هغه معجزو کې د یو معجزه هغه قرآن مجید و. اوس موسی علیه السلام ته الله تورات ورکړی دی، لوی کتاب دی، د الله کتاب دی، خو د موسی علیه السلام د نبوت معجزه نه وه. د موسی علیه السلام تاسو ویلي و عصا معجزه وه، یا د بیضا معجزه وه، نورې معجزې وې، خو دا تورات د هغه معجزه نه وه. عیسی علیه الصلات والسلام ډېرې معجزې وې، ډېرې داسې وې، لاس په بیمار راخ که الله به روغ که، د مور نه به پیدا شوې ړوندو لاس پهی پې راخ که هغه به روغ شو، برګي بیماري والا به چې راغې ده به پې لاس راخ هغه به روغ شو. لیکن انجیل د هغه چې دی هغه معجزه نه وه. قرآن مجید چې الله راولېږه نو یو طرف ته د الله کتاب دی، خو بل طرف ته د رسول الله دغه ده معجزه ده. دا هغې وجه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت او رسالت تر د قیامته پورې دی. دا دعوه ده چې د قیامته پورې رسول الله پیغمبر دی. اوس د دې دعوې دپاره دلیل ولې وایي که پوهېږئ پوهېږئ، او که نه پوهېږئ راشئ، قرآن د پیغمبر علیه السلام د نبوت او د رسالت یو دلیل دی، معجزه ده. قرآن څنګه معجزه ده؟ معجزه هغه شیسته وایي چې نور خلک عاجزوي. د قرآن مجید د الفاظ نه دي، د الفاظ الله چې دې له کوم ترتیب ورکړی دی او په کومه طریقه بیان کړی دی، داسې ترتیب بنیادم خپل کلام له نشي ورکولی. د دنیا شاعران راغلی دي، ادیبان راغلی دي، کوشش دا کړی دی چې داسې الفاظ جوړ کړو چې څنګه قرآن مجید کړی، لیکن هغوی ونه کړو. د قرآن مجید کم مضمون نه دی مضمون، دا خو موږ او تاسو نه پوهېږو، علما په دې پوهېږي. په دې قرآن کې چې ورننوځي دا قرآن نه دی، دا علم دریاب دی، دریاب چې پرې ورننوتې د کراچۍ د دریاب نه دا لوی دی. نو داسې علوم پکې پراته دي چې د یو یو ټکي نه په یو یو ټکي ویښ کې چې څومره مسلې پرتې دي او څومره علم پروت دی، نو دونه په بل کتاب کې دا نشي راتلی. یو عالم دی امام رازی رحمه الله، اسم قرآن کې بیاندازه علم، هغه یو تفسیر جوړ کړی دی، تفسیر کبیر په عربی ژبه کې دی، ډېر ښکلی تفسیر دی، 32 جلد کې دی، پاکستان کې ملایوی. هغه وایي ما چې تفسیر جوړاو نو ما د الحمد شریف تفسیر وکړو، نو هغه دا دغه کړي دي چې په الحمدو کې ما ته چې کمی معلومې دي نو 10,000 مسلې زه د دینه ثابتوم. د الحمدو نه 10,000 مسلې او زما په کلام کې دومره زور شته چې زما د دونه مختصر خبرې نه 10,000 مسلې معلومې شي. یا د یو ادیب، یا د یو شاعر، یا د یو لیډر په خبرو کې دومره هغه شته دی چې هغه 10,000 مسلې د هغه د مختصر خبرې نه معلومې شي. دا د قرآن مجید نه غړي. خلکو بیا وی دا دې څه وایي چې 10,000 مسلې دي او د قرآن نه ثابتېږي، نو هغه بیا د الحمدو تفسیر ولیکه. په تفسیر کبیر سر کې هغه شته، هغه چې ده ولیکل نو نور شاګردان و پرون ختل چې صاحب د الحمدو تفسیر دی وکړو، طالبان خو هم طالبان دي، دا دې نور به مسکې. نو هغه بیا ولګېده د ټول قرآن مجید تفسیر یې وکړو. د مضمون په اعتبار سره ما وی د قرآن د یو یو ټکي ویښته داسې مسائل پراته دي چې سړی حیران شي. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله، حضرت امام ابو حنیفه، حضرت استاد صاحب راغی لګل لار وته پرې دیخه چې تکلیف ورته نی. الحمدللہ چې زمونږ د خیبر جنسی بلکې د ټول صوبه سرحد یو لوی تقوادار لوی عالم هغه نن راغی زمونږ مجلس ته چې شامل شو. الله دې د دوی په عمر کې برکت شي، الله دې د دوی بچو له دغسې برکت ورکړي. حقیقت دا دی چې مولانا صاحب په طالبۍ کې هم یو کال سره ملګری و، الله پاک ډېره تقوا مخامخ یو ډېر طالب فکر قابل. په سفر کې ما سره یو څو ځله چې هغه تقوا درته مې وویل، الله پاک دې د ده په عمر کې برکت واچي، الله دې ده له صحت ورکړي، الله دې بیا قابل له دې کې سره بیا په سفر کې یو ځای ځو. خبره سو نو ما وی قرآن مجید معجزه ده، معجزه معجزه معنا دی عجزون کی. د قرآن الفاظو کې داسې ترتیب دی، داسې حسن ښایست دی چې داسې حسن او ترتیب سړی خپل کلام ته نشي ورکولی. او بل د هغې په معنا کې معنا مضمون داغه دومره ښایسته دی چې دا هر یو ټکی چې تاسو وګورئ دا هر ټکی ویښ کې هغه مسلې پرتې دي چې د بل چا په کلام کې داسې دغه نه راځي. یو دغه دی، یو صحابي دی، هغه به وایي جمیع العلم فی القرآن، جميع العلم في القرآن ولكن تقاصرت عنه أفهم الرجال. تمام علوم تمام چه دا سمر دی دا پا قرآن مجید کی پراتی دی چه سمر علوم دی طول قرآن کی پراتی دی دا زیم چه نپویگم معلومو لی نشه دا تی چه نیشه معلومو لی ورنا مسئله دا دا استاذ صاحب امنگوی چه پا قرآن مجید کی آتیا علوم دی آتیا دا غری اتیا علمون قرآن مجید کی دی پا قرآن مجید کی گوره دا اسنی خلق نپوی دی علم سیاست دا زان لعلم دی زان ل سبا حکومت سنگ چلے خارج پالیسی با دی سنگی دا قوم سر با دی تعلق سنگی دا قوم حقوق بسنگ غواری دا قوم حقوق بسنگ پورا کے دا تمامی مسئلے قرآن مجید بیان کری دی نن خلق وی دا موجودان خلق چه سو قرآن وی آغا دی سیاست نکی مطلب داری چه دا قرآن نظام رانیش ولی قرآن که دا مسئلہ نشتا دا علم سیاست علم پک نشتا خطاسو چی سیاست کوئی نو تاسو دا سیاست دا کم زین یاد وی نما اسم وی چی پدی که دومرا علوم پراتی دی چی آغا علوم دا بلچا پا کلام کی نرازی دا من حضرت امام صاحب استاد صاحب وی پا خپل زمانه که چی آغا قرآن مجید کتل دی وری حضرت امام صاحب دیر علوی حسنی دا خو امام صاحب چه دا قرآن او دا حدیث نه کمی مسئله رئیس لیدی نو داسی نبی رئیس لیدی چه بسال تا یو حدیث لیدلی دی او دا حدیث دی نه تمام حدیثون را یو ذکری دی آره مسئله دی قرآن را غن کرده دی او دا دی نبیا داسی کرده دی لکه دا خلق چه دا شملی او دا غکی او شاربی او شاربی او دا غین کچ رو بسی دسی مسئلے دا تمام حدیثون ننن با یو سڑی راشی حدیث کے دا مسئلہ دا او امام صاحب نمانو خدا دے پا خیر کرتے پر دے خوصا پوری خورلو تا ویچ دا مسئلہ دا حضرت امام صاحب نو خبری اگا پا کم طریقہ مسئلے ریستی دی حضرت امام صاحب پا خپل زمانہ کی دا قرآن مجید نا دو لسلکا اویا ذرا مسئلے مستنبت کری دی دو لسلکا او یا ذرا مسئلے او اکثر دا مسئلے چی دے امام محمد رحمہ اللہ پخپلو کتابونو کے نقل کری دی جامع صغیر جامع کبیر زیادات مبسوطو دا دا غدا امام صاحب دا مسئلو نڈک دی نما بے قرآن مجید چی دے دا دا خپل خوب پیغمبر علیہ السلام موجزہ دا نور کتابون چیو اغدا اللہ کتابونو خوبر اغدا غنوا موجزہ نوا خیال لدی نماوی اللہ سر چی قرب حاصلی گی اللہ سر چی تعلق حاصلی گی نو دا غید پر ذریعہ سشوا یو قرآن مجید شو او بل چی دینو احادیث دا چان شو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شو دا دوا سورتون پاتی دی استاذ صاحب سر دا کمی دا غید پر رست و بترجمہ رست و سورت بدویرہ تا کئی داول بمنگو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دو سورتون دی فضیلت دا دو سورتون شان نزول دا دو سورتون دا دو سورتا اللہ دیر لوی فضیلت دیر لوی بہتر والی دیتا ورکڑے دی یو صحابی دی حضرت عقبہ ابن عامر دی بخاری کے دیر رضی عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگوی پیو سفر کے منگ دا رسول اللہ سر روانو ویزل لرالم دا خپل لاس میں پاغ پاک مبارک قدم دا رسول اللہ دا سکی خو او ورطمیووی چی حضرت اقرأنی سورة ہود و سورة یوسف حضرت ما تا سورة ہود ہوایا حضرت ما تا سورة یوسف ہوایا مطلب د دې دا چې د دوه سوراتونو کې ډېر لوی برکت دی چې الله ماته برکت راکړي او د دې تکالیف او مصیبتونو نه خلاص شم. نو یې ماته وی چې بچیا په سورته دا دوه سورته خی په سورې فلق او په سورې ناس کې چې څومره خیر او برکت دی او د حادثو د تکالیفو نه حفاظت دی، نو دونه په سورت یوسف او په سورې هود کې نشته. دا تلاوت کوه سورې فلق او سورې ناس دا تلاوت کوه، الله به دې د هر قسم مصائبونه دا هر قسم تکالیفونه او دا هر قسم بیماری او پریشانو نه حفاظت کی. دا ته سورته وایه کسنا سفیان وغه بل ورځ مونږ ووی یو صحابی دی حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ د رسول اللہ سره ډیر زیات اخلاص یمرسم وته وی جبیر دار خو خنه ده چې یو د سه طریقه در توخیمه چې په سفر باندې لاړ شي د ټولو نه زیات خوشاله د ټولو نه زیات با مراده او د ټولو نه ارس زیاتی دا طریقه دا تنخیم و یاغا و اتوی چه او خواهی را تکن حضرت و یرا تاوی کل چه پا سفر باندزی نقلهو شریف او دا دو سروت نوایا اللہ با دی خیر برکت دل در کی اللہ بسنا حفاظت دی و ایزا چه لار دا غشم دا سروتو نمی شروع کرل پا سفر چرال ممتقه سی دا طولو نبزیاد خوش آلا د ټولو نه وضعیت بیا با مراده سودا به مې لږه وکړه او شرا به لږ ګټ خلکو نه مې ګټه زیاته کړې وه. نو دا دوه سورتونه دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپله به دا کول چې کله به هغه بیمار شو دا درې سورتونه دې ووې په دې خپلو مبارکو لاسونو کې به چوف او پټول بدن باندې چې سونه ته ولا سره سدا دا بیرخ. حضرت عائشہ بی بی وای کله چې رسول الله بیمار شو په اخر بیماری کې بیا ډیر کمزور شو نو بیا به ما دا سورته نو وای داغه په مبارک لاسونو کې به ما چوف کو بیا من داغه په بدن باندې دا راغه کړل راخ کړل. نو ما وی دا دو سورته نه دي ډیر د خیر او د برکت صحابه او بوی چې مسلمان لا پکار دی چې ار وخت دا درې سورتونه داغه په دماغ کې پراتی او ار وخت وي ار وخت یو الحمد شریف ار وخت ډیر لوی خیر برکت پکې دی، یو سوره فلق او بل سوره الناس ار وخت دا وي ار وخت کم از کم که نور څه نشي ویلې چې سهار کې وي او ماښام وي الله به د هر قسم شرور نه حفاظت کی. د دې لپاره چې هر مسلمان له په ذهن کې دا پکار دی. عبدالله بن مسعود صاحب نه دی هغه ځان سره دا سورتونه لیکلي وو په خپله کاپۍ کې، خو سورت ناس او سورې فلق نو لیکلي دا د هغه خپل نګه وو. چاته تپوس وکړو چې استاد دا دې ولې نه دی لیکلي؟ وی خلق آغا شی لیکی چه پا ذهن کی نی. مسلمان لپکار دا وچه دا دی دو سورتونو اعتماد پا لیکلو نکی چه را بس پا قرآن مجید کی لیکلی شوی دی نا پکارو چه ار وقت دا وی لکه دا دی خیر برکت بیاندازه. یو عالم دی آغا تفسیر کی لیکی چه دا دی کم خیر دا دی برکت دا دی کم فیدی دا دی سورت تی کاغا روحانی فیدی دی، کاغا جسمانی فیدی دی، کاغا دا دنیا فیدی دی، کاغا دا آخرت فیدی دی، لدا دمر فیدی دی چی یو انسانم دا دینا بی پروانه دی. لکه سنگ چی دا انسان سا تا ضرورت دی، دا انسان خوراک تا ضرورت دی، دا انسان سکار تا ضرورت دی، دا دینا زیاد دا انسان دی لگتا دی دو سورتون تا ضرورت دی. لدا ار وخوایه واقع دا سو شوی وان که در رسول الله صلی الله علیه و آله زیاد دشمنان کسما کسم تکالیف بیا غت رسول. یو ځل پیغمبر علیه السلام بخاری کې تاسو ویلو بیمار شو، چې بیمار شو ډیر بیمار وو، دومره بیمار وو چې دا غوی په حافظه باندې اثر وشو. د دنیا په مسلو کې به کله یو کار کړی و دوی به مان نه دی کړی، یو کار به نو کړی.